नारायण नारायण नारायण। दो बात खास है, पहले ही कहिए फिर कहता हूँ, खास इस बात की ख्याल रखो, एक तो भगवान को याद रखना और एक संसार की सेवा करना। क्योंकि एक तरफ परमात्मा एक तरफ संसार है, बीच में आप है। परमात्मा का अंश तो आप स्वयं है और संसार का अंश शरीर है, दोनों का अंश लिया हुआ है आपके। तो शरीर लिया है इस वास्ते स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये संसार का है, तो इसके द्वारा संसार की सेवा करना, शरीर के द्वारा चीज वस्तु से और खटकर के सेवा करना, और भीतर के द्वारा सबका भला चाहना, और कारण शरीर के द्वारा स्वभाव को शुद्ध निर्मल बनाना, कोई बुरी बात अंत में न रहे भीतर में। भीतर कोई बुरी बात नहीं हो तो दुनिया मात्र की सेवा होती है। काम क्रोध लोभ आदि कोई दोष नहीं रहता है, उसके द्वारा विश्व मात्र की संसार मात्र की सेवा होती है। और भलाई करने से पास पास में आदमियों की सेवा होती है, अगर बुराई रहे तो उन्हें सब दुनिया मात्र की सेवा होती है। ये बात खास रहस है। ऐसे सब जगह भगवान को समझने से और नमस्कार करने से सब जगह भगवान है, उसको नमस्कार करने से भगवान में प्रेम होता है, और अपने आप को भगवान के देने से प्रेम होता है। फिर आप भगवान के हैं और शरीर संसार का है, ये सच्ची बात है, है ऐसा ही है, जैसा का जैसा मान लेना असली, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, प्रेम करें, सब कुछ नाम है। आप स्वयं भगवान के साक्षात अंश हैं और शरीर बिल्कुल संसार का अंश है। संसार की जो अपने मानना अन्याय है, और भगवान से अपने को अलग मानना गलती है, बड़ी गलती है। हम सब का संसार के साथ शरीर एक है, हम सब का अपने स्वरूप परमात्मा के साथ एक है, तो संसार को अपना मानना ही गलती है और भगवान से अपने अलग मानना ये गलती है। तो क्या करें कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण हो राम को हो जाए। क्या नाम हो जब भगवान का होकर भगवान राम सिंह का तुलसी तजी कुसुम, आज कुसुम क्या संसार में आ सकती है कामना, ये कुसंग है, इसका त्याग कर दे। भगवान का होकर भगवान को याद करे और संसार की चीज के द्वारा संसार की सेवा कर दे। अपना मन ही संसार का सही, संसार की चीज हुई भक्ति सब संसार की है, सबके सार संभाल करना, यथा योग उपाय करना, और हरदम भगवान के बन गए। कैसे बन जाए कि जैसे आपकी कन्या विवाह होने पर ससुराल की बन जाती है, माँ बाप के पैदा हुई वहाँ पालित हुई सब रही, परंतु ब्याह होते ही वो उनका कुटुंब अलग है, वो वहां की है अपने यहाँ की नहीं। सुबह शुद्ध हो तो अपने यहाँ हो तो उसको ब्याह हुए बच्चे को नहीं लगता, भाई के वहां पर कोई बालक पैदा हो जाए कि भाई पढ़ने का हाथ में लगा दो, सुबह शुद्ध लगे उसको, क्योंकि वहां की होगी अब हमारे यहाँ की नहीं रही। प्यार करने के सेवा करने के लिए अपने कहना दो, कपड़ा दो, भोजन दो, प्यार करो, स्नेह करो, पालन करो, ये तो अपने, परंतु लेने के लिए अपने नहीं है। और भगवान को तो संसार की संसार को दे दे, भगवान की भगवान को दे दी मुक्ति हो, सीधी सरल बात एकदम। शरीर तीनों संसार का है तो संसार सेवा लगा दो, आप स्वयं साक्षात परमात्मा के हैं तो परमात्मा को बस पूरा हिसाब ठीक तरह महात्मा हिसाब है ना, ठीक ठीक हिसाब अपना अपनी अपनी चीज दे दी मुक्ति होगी। संसार से तो ले लिया शरीर, परमात्मा से लिया खुद को, तो हो गया अलग, ये अलग घर बसा लिया, ये गलती हुई अलग नहीं, अपने संसार के शरीर संसार के और हम परमात्मा के हरदम परमात्मा के समस्त मिले अपने स्वयं और संसार की चीज और संसार की हरदम अपने स्त्री पुत्र परिवार घर सम्मति से सब रक्षा करने के अपने सेवा संसारी करनी अब भोग भोगने के लिए नहीं सुख भोगने के लिए नहीं संपत्ति की रक्षा करे जिससे उनकी सेवा बन जाए शरीर के द्वारा भोजन करना ये भी सेवा करना सेवा के लिए स्वाद सुख के लिए नहीं निर्वाह हो जाए जैसे कि शरीर ठीक बना रहे तो सेवा बनती है लेकिन सेवा कैसे बनेगी भूखे नहीं जब मर जाएंगे तो बीमार हो जाते हो तो केवल सेवा के लिए इस मान्यता दे दिया कपड़ा दे दिया सुहा दिया आराम दे दिया सुख भोगने के लिए नहीं आराम लेने के लिए नहीं ये सुख भोगने चाहिए यही अनर्थों का मूल है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप क्यों करता है कि पाप का फल तो दुख है फिर पाप क्यों करता है कहते सुख भोग लिए सुख भोग की इच्छा है जिससे पाप करता काम है सत्य हो गया केवल सुख और संग्रह की इच्छा है दो में लगे हुए दो सुख भोगना संग्रह करना इसमें लगे हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते इधर लग गया सब बल इधर लगा दिया अपना समय इधर लगा दिया योग्यता इधर लगा दी बुद्धि इधर लगा दी समय इधर लगा दिया भोग है ईश्वरी सजावट करनी पदार्थ इकट्ठा करना रुपया इकट्ठा करना सुख भोगना ये पतन हो गया अब बार बार जन्म और मरो जन्म मरो सदा के लिए दुख पाओ और सब भगवान का है ऐसे समझ मौज में को सेवा जितने बन सके शरीर से मन से तन से शरीर से परिवार से रुपये से मकान से और बुद्धि से पद से अधिकार से सबको सुख पहुंचे भाव ये सब सुख हो जाए सब आराम रहे ये भाव की सीधा व्यापक होती है वस्तु की सेवा तो थोड़ी होती है तो वस्तु लाख करोड़ रुपया हो तो सीमित है अन्य वस्त्र के द्वारा सेवा करनी और भाव भीतर से सर्वे भगवान की सुविधा कोई दुख ही ना रहे चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे कोई हो कोई दुख ही ना रहे भाव भीतर में उमा संत की है बढ़ाई मंद गति जो करे भलाई सबको भला हो जाए सर्वे भगवान की सुविधा सबके सब सुखी हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सबके आनंद आनंद होता रहे किसी को कभी दुख न हो ये दुनिया मात्र की सेवा करने का भाव है बड़ा भारी पुण्य है इसका जिसने कुछ लेना नहीं दीना बेर हजार न लेना मात्र बड़ा भारी दान है और किसी का बुरा न चाहना भला चाहना बड़ी भारी सेवा है और कम से कम अन्यायपूर्ण जीव न आवे अपने घर में ऐसा याद रखे न्यायपूर्ण जितनी चीज आवे न्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण न आवे उसमें भी कम से कम बात बतावे ध्यान दे आप लोग भोजन और वस्त्र ये चीज दो नंबर का पैसा नहीं लगावे बहुत बड़ी बढ़िया सेवा होगी कल्याण होगा बड़ी गलती होगी कि एक नंबर का लगे व्यापार में दो मन में अन्न खावे इससे बुद्धि बहुत भ्रष्ट होती अच्छी बात सुन नहीं आती अगर आपको ऐसे कई आदमी ने किया है मैंने कहा है करना शुरू कर दिया है साधारण रोटी से कपड़े सब काम चले जितना तो क्या करो आप दूसरे जागो जाओ तो आप नौकरी को तो कितना पैसा मिले 2,000, 3,000, 4,000 मिले आपको तो 3-4 हजार तो 4,500 रुपया में निर्वाह कर लो स्त्रियों भी अगर नौकरी करो कितना मिल सके पापड़ी से बटक को रहा तो कितना मिल सके जितना पैसा कमा सके उतना अपने ले लिया ये घर है ये कंपनी है इस कंपनी से अपना जितना कमा सके उतना अपने रोटी कपड़े में खर्चा करे और व्यापार में करो और दान पुण्य करो वो सब उसका है जैसे राजा लोग होते थे कर से लेते थे पैसा और कर का पैसा अपने काम में लगा दे अपना निर्वाह मात्र करते अपना वो सेव लेते बड़े बड़े लाठ आते वो भी अपने को सेव देखते थे पैसे वो सेवक बने करो घर में मालिक बने से आफत आती घर में मुनि बने रहो तो उस कंपनी के मुनि है मैं भाई, निर्वाह मात्र की चीज लेते हैं, नहीं लेते तो काम कैसे करेंगे। विश्वास से अन्न जल वस्त्र मकान चार चीज भोजन कर लिया, जल पी लिया, कपड़े पहन लिए और सो गए। इतनी जगह जो अपना काम है वो अपनी और किसकी है, अपनी नहीं है। मन में भाव रखो, ये रक्षा करो अच्छी तरह से, पर अपनी नहीं है। ये भागवत माया है, यावत ब्रियत जसुम त्वावत सत्वम दीनम। साधु सन्यासी त्यागी की पदवी को प्राप्त हो जाए, ग्रस्त त्यागी महात्मा की गति युवा गति जाएगी। इस बात में से खावे नाल है, पानी जब पिए जल है, पहले जितना कपड़ा है, सो जितनी जगह है, इसी सो अपने। अरे वो कुत्ते की भी है, उठा दो वहां जाओ सो जाएगा, दूसरे वहां जाओ सो जाएगा, उतनी जगह तो मेरे उसकी खुद भी है, इतनी जगह अपनी तारी मारी जगह निर्वाह हो जाए। रक्षा करो सब, सेवा करो, कोई देन दुखी हो तो उसको पहुंचाओ। बहुत बढ़िया चीज हो जो गरीब है उनकी सेवा करो, अन्न जल वस्त्र उनके पास पहुंचे। बढ़िया चीज इससे भी एक है, एक तो वेश जाति, एक राजपूत, ये दुखी हो ना इनकी सेवा करो। विधवा बहना है कहीं, बालक है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उनकी पढ़ाई में सहायता करना बड़ा भारी दान है। साधु और ब्राह्मण से ज्यादा दान है वो, उसको पुण्य ज्यादा। आप लोग ख्याल नहीं करते, आप लोग साधु ब्राह्मण को दो इसको पुण्य होगा, उनको ज्यादा पुण्य होगा। क्षत्रिय जल्दी मांगता नहीं, ऐसी ऐसी बात हुई है हमारे सज्जन सेवा करने गए, जिसने कि स्त्रियां बाहर आ नहीं सकती, कपड़ा नहीं है लज्जा निवारण के लिए, ऐसा काम पड़ा। उन्होंने मेरे को कहा करके हम ऊपर से कपड़ा फेंकते जब कपड़ा पहन के बाहर आते, ऐसी अवस्था में राजपूत हो मांगते नहीं जाते। उन्होंने छाने समय तो हम गए थे अन्न बांटने हल हल जुटाने के लिए, मैं तो मेरे शंकरनाथ जी थे, एक हमारे खजाने से शेर जी ने भेजा, खूब हल जुटाया सबको, खेती कराई, बहुत अच्छा जमाना हो गया। तो वे लेते नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि आप उधार बाद भी ले लो, एक बोरा ले लो कथी में दे देना, बाजरा हो जाए सब दे देना, उधार दे। हमें जब मुंह दे दिया, चारा दे दिया, किसी हल जुटा लेते किसी बैल दे दिया, श्री जयदल जी की तरफ से सुरु जिले में खूब घूमे थे हम लोग। तो अरे निर्वाह की चीज देना है, ये साधु ब्राह्मणों से ज्यादा पुण्य है उसका। हम भूख नहीं लेता, हम मांगन खा लेंगे, वो मांग नहीं सकते। अब भले गरीब की बहनों को मांग नहीं जाएगी, आपके घर आने कभी मांग सकती है, देने पर लेना बड़ो मुश्किल नहीं रहेंगे। अरे हमारे को मांगने में शर्म नहीं आती, हमारे खा लेंगे मांग लेंगे, क्यों आया अनुभव में काम पर क्यों आया है, वो भूख लग गई आया जैसे देश में गया क्रिया के लिए, विष्णु दुर्घटना करते क्यों आया है, वो भूख लगी तो खेत में काम करने के ओके, और खेत में काम रहने दे एक दिन मेरे को दे दे, तेरी मजे दे दे, नहीं तो देश दे दी रोटी दे दी। इसलिए बात है ऐसे कर सकते आप कर सकते हो ना, वेश जाति राजपूत जाति ये विशेष होते हैं, ये मांग नहीं सकते। बाबा मांग लेगा और तुझे निश्चित जाति वाले मांग लेगा, इनको थार विशेष रखो। जो वेश जाति में ब्राह्मण है, बहना माता है, जिनके बच्चे हैं, पढ़ाई का पड़ा सब बड़े हो जाते, नौकरी में लगा दो, काम में लगा दो, दान दे करके आप ज्यादा पुण्य नहीं कर सकते। उन लड़कों को काम में लगा दो, बड़ा भारी पुण्य होगा उसको, कमार कर खाएगा वो, संतोष होगा वो, मुफ्त में देने से हृदय दब जाता है, हृदय क्या क्या करूं मुफ्त में देता हूँ, काम करेगा हृदय नहीं दबेगा, तो हृदय तो दबे नहीं, अन्न पहुंच जाए घर में, कमरा पहुंच जाए, हृदय भी शुरू खुल जाए काम करा, तो ये बहुत बड़ा उपकार है। ऐसे सेवा करो सबका, और लड़के तैयार हो जाए, काम बन जाएगा, दो ब्याह करा दो। लड़कियां बड़ी बड़ी हो जाती है गरीब घर में, और लड़की की शादी करा देना बड़ा पुण्य होता। माता पिता बड़ी चिंता होगी, बहनों को बड़ी लड़की हो जाए तो नींद उड़ जाती है बहनों की, छोरी बड़ी होगी क्या करे कैसे करे, तो उसकी मदद कर देना। गरीब हुई छोरी लाओ, आप ब्याह करो तो गरीब हुई तो लाओ, और कन्या दो तो ज्यादा ऊंचा मत देखो, केवल अपने बरोबर। अब ये लड़का है तो लड़के से बहन का सहारा कुछ थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, अपने घर जमी बच्ची तो बच्ची भी धन होना चाहिए ना, तो अपने धन हो भाई से बहन को थोड़ा ज्यादा धन, ज्यादा ऊंचा मत देखो, ज्यादा ऊंचा देखो बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। नहीं तो समान रखो कोई बात, बहन भाई दोनों बरोबर है, भाई भाई के जीता थे उधर बहन लड़ना चाहिए, बहन इधर भाई की लड़ना चाहिए ऐसा। और लड़की दे गरीब घर में लाख दो चार लाख रुपया दे दो, खर्च मत करो, जो आशीर्वाद वो बड़ा हुआ तो लड़की को दे दिया तो एक परिवार पड़ गया है। आप 10-20 लाख आपको 10 लाख क्या चीज है, कोई बात हो गई, बहुत धनवान हो गया लड़की, धनवान हो गया। इस तरह से भीतर से ख्याल रख रहा कि किस तरह से भला घर में तो कैसे पहुंचे, सुख सुख कैसे हो जाए। ते प्राप्त बंदी माँ में वो सर्वभूति हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रत रहते हैं वो भगवान मिलते हैं उनको। भगवान बड़े क्यों है, सूर्यम स्वरूप होता मात्र प्राणियों का पालन करते हैं भगवान, तो जो पालन करते हैं वो भगवान में बलभद्र हो जाएगा उसका, ये तो ऊंचा कर जाए इस बात से कैसे सुख हो जाए, सब सुख कैसे हो जाए ऐसे। और सत्संग में लगाओ, पुस्तकों में लगाओ, ये पुस्तक सस्ती ही देने में बड़ा भारी पुण्य होता है। हमने देखा अभी तो पढ़ता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक पढ़ने में बड़ा लाभ होता है। पुस्तक और गाय मेरे को पूछता है ना, पुस्तक और गाय में नहीं कहता हूँ, पुस्तक पुस्तारो गायों की सेवा करो और गरीबों की, तो पुस्तकों का प्रचार में बड़ा लाभ होता है, बहुत शांति मिलती है। आप भी पूछो सत्संग शांति मिलती है कि नहीं, सदभाव प्रसार होती है, बहुत बड़ा भाई पुण्य है। तो सत्शास्त्र पुस्तक पढ़ेंगे बड़ा लाभ होगा। तो अन्य भाषाओं में पुस्तक छपवाओ और बिक्री करो, बहुत गरीब मुफ्त में ज्यादा नहीं जाने, पुस्तक ज्यादा मुफ्त में नहीं आवश्यकता है देती, ज्यादा पुस्तक बांटने से क्या होता है, बाप को दे दी पुस्तक हमारे को दे दो, हम याद कर देंगे बीच में कैद कर देंगे पुस्तक को क्या करें पैसा दी हुई पुस्तक पढ़ेगा, मुफ्त आई को आदर नहीं करता। हमारी बात तो और तरह की है, लोग पुस्तक बांटो बांटो हम बांटने में तो खास जरूरी देते नहीं, वह ब्राह्मण और कोई हो बांटने की रुचि उसको देखा रहे, हम तो जहाँ में हवाई जहाज चलते हैं पुस्तक देखते हैं अच्छी रखो बांटते नहीं हो, कोई बात नहीं ले देते दे हो। ये एक प्रचार का बहुत बढ़िया तरीका है, बहनों माताओं को तो चाहिए कि बहनों को पुस्तक दे पढ़ने के वास्ते, ये पुस्तक पढ़ लो, पढ़ रही है थोड़ी पढ़नी पूरी पढ़ लो, पूरी पढ़ रही दूसरी दे दो वहां ले लो दूसरी दे दो, खर्च तो होता है कम और पुण्य होता है बहुत ज्यादा, लाभ बहुत ज्यादा होता है। आप भाइयों में रखोगे पुस्तक पढ़ने के लिए जाओ, भक्तों को चरित्र दो बच्चों को पढ़ने के लिए देव भाई पूछते ले जाओ पुष्प दे हो, तो पुष्प मांगते रहते हो ना वो पढ़ेगा दे दे पढ़ी कुछ पढ़ देंगे पढ़ते नहीं, इस बात कुछ मांगो बोला भाई पढ़ने वाले जाओ पढ़ने वास्त दी है देख रहे बर्ताव बढ़िया नहीं देखता लड़ा का बढ़िया दिख रहा है बढ़िया उपाय बढ़िया है और पास लियो देखो सुख दे दी पुष्प 10-15-20 दे दी एक एक कुछ दिन 4-5-5-7 के रखो भक्तों के चरित्र रखो जो कहानी छोड़ा पढ़े लड़कियां पढ़ रहे लड़कियां पढ़े पढ़ाई में मदद हो जाएगी भक्ति के संस्कार पड़ जाएंगे बहुत लाभ होगा। इस बार पढ़ने ले लेनी पढ़ पढ़ बहनों करे आपस में तो कितना काम हो जाए महाराज समाज में बड़ी शांति हो जाए। पढ़ने के लिए दे दे पढ़ने के लिए ले जाओ देता है लेता है देता है लेता है ऐसे कई सज्जन करते हैं काम कई जगह ठेला रहते हैं, जगह नहीं, कई गरीब आदमी है जिनकी पैदा नहीं है, तो ठेला बना दो, ये साग सब्जी बेचे ना ऐसा ठेला बना दिया, वो ठेला दे दिया एक और महीना दे दिया, इतना महीना देंगे साधारण, और फिर पुस्तमा दे दी, अब बेचो जो कमीशन तुम्हारा, जितना बेचो ज्यादा जो कमीशन तुम्हारा, महीना भी दे दो थोड़ा, ठेला बना दे दिया, ठेला सबको ठीक तरह से तुम्हारी पुस्तमा हो गई, और कमीशन दे दिया ज्यादा बेचेगा, ज्यादा बेचेगा सफलचार होगा, घना पैसा लगेगा नहीं यार, उसे जीव का हो जाएगी, थोड़ा महीना भी दे देना, क्योंकि मित्र प्रदेश की पुस्तकों में कमीशन कम है, उतने निर्वाह होना कठिन है, दूसरी पुस्तकों में निर्वाह हो जाए तो इस बार कुछ महीना कर दे दिया, छोटी छोटी पुस्तक ज्यादा, भागवत रामायण ये बहुत अच्छे हैं, परंतु छोटी पुस्तक ज्यादा बिक्री करो, छोटी पुस्तक ज्यादा दे, गाड़ी भी रख ले, मोटर मोटर रख ले, छोटी पुस्तक अब साधक संजीवनी दो, ये दो, अब कहाँ उठ पत्थर लिया मेरे वो बाहर को जाओ यार, आप लोग अटक लगा दो पैसा एकदम इतना पैसा बढ़ गया, पैसा नहीं है उसका हित कैसे हो, खर्चा थोड़ा हित ज्यादा हो, इस तरह से सबको यही पुस्तक है, छोटी पुस्तक ज्यादा प्रचार करो, बड़े बड़े बुक्स में बड़ी पुस्तक नहीं बेचते, बेचते हैं छोटी पुस्तक नहीं, सेठ देने में लेने में मेहनत तो उतनी पड़े हर पैदा होती नहीं, इतनी पुस्तक पैदा हो जाओ, इस बात पुस्तक बेचते हो तो बड़ी पुस्तक छोटी पुस्तक ज्यादा प्रचार हो, जितनी छोटी पुस्तक ज्यादा बिक्री करो, ठेले पर दे दो पुस्तक देखो बेचो भाई, गाँव में फिर बेचो, यहाँ के भाषा की पुस्तक दे दी, फिरता रहे बेचता रहे, थोड़ा महीना दे दिया, बहुत लाभ है पुस्तकों प्रचार से, और गायों की सेवा करो, गाय देशी गाय ना करो, कसायों जाती है बेंगलोर में गए थे वहां कसायों से छुड़ाई को गाय है, वहां क्यों वहां कसायों से छुड़ाई अभी मत पेरी हुई, ऐसे हम गाँव गए तो याद नहीं अभी, एक दो वो गाय देखी हमने यहाँ की गाय को ऐसी मारे, तो वो गाय जो क्या हुआ कि उठे एक मिल था, मिल दाल का किसी याद नहीं ठीक, वो मिल चलता नहीं था तो एक कसाई गाय लिया जाता था, देव योग से गाय उस मिल रहे गई दर बैठ गई, कसाई उठाता करता तो उठती नहीं, तो मिलन देख रही क्यों उठा तो पैसा दिया है, पैसा पैसा दे दिया गाय को दे दी, मैं क्यों देखा है मेरी मिल चलने लगी अच्छी तरह से पैदा होगी, गाय ब्याह की बच्चा दे दिया, ऐसे भक्त पर जो दान है ना, छरबल की खेती बिलापुर का दान मार के ले जाता कसाई, तो कसाई उसे छुड़ा करके गाँव वालों को, हमारे सूरत में आदमी ने कहा हमें भैंसा ही छुड़ाई गाय छुड़ाई उसका दूध लेते हैं, अभी गया सूरत तो कह रहे थे कसाई छुड़ाई गया है हमारे, जो कहे हमारे दूध दे गए प्रतिभा, कितनी बढ़िया बात है मित्र छुड़ाई, बड़ा भाई पूर्ण बड़ा भाई पूर्ण, बड़ी उन्नति होती है गाय की आशीर्वाद से, एक बिहारी तरफ आदमी आया था चूरू में, तो आते चूरू से बीमार में ठहरा, विद्यार्थी जी वैद्य थे उनकी दवाई करी तो वो मरणासन हो गया, तो ठिकाना लेकर भाई को तार दिया, तार आया मरने वाला, ऐसी दशा हुई, ऐसी दशा में उस दिन सपना आया उस दिन, तो वो अपने गांव में रहता था, सुबह एक दिन जल्दी उठा शौच जा रहा था तो थोड़ा सी वर्षा हुई, वर्षा होने से तराई थोड़ा सा पानी आया, तो पानी था थोड़ा एक आधा था ज्यादा, तो गाय पानी पीने गई जो उसे फंस गई, अब निकल नहीं पैर निकले नहीं उठ नहीं सके, अब जहां नहीं वही खादा, अब कैसे निकले, रात्रि में वर्षा आई जो पानी भर गया, जो वो शौच गया तो एक तो नाक दो सींग ये दिखे सब पानी में, फिर वो गांव में जाकर आदमियों को लाकर उसे लकड़ी नार कर रस्सा करके गाड़े बारे गई, कहां पर एक जाई रात भर पानी में थकी हुई गाय थी फंस गई सही, तो वह फिर ठीक हो गई, फिर थोड़े दिनों बाद मर गई, वो बीमार हुआ भाई उसको वो गाय दी की सपने में, सुपने में गाय कहे थे मैंने बचाई, मैं तेने बचाऊ, ठीक हो गया वो। बहुत बड़ा भारी पुण्य है। दिल्ली में हिंदू मुसलमान लड़ाई हुई, उसमें मुसलमान था पहलवान, उसे सागर कई थे। दिन भर में खूब दुकान जलाई, बंदा लूटा खूब, दिन भर मेहनत करी। शाम को अब जाओ रोटी खाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खाया गया मुसलमान अपने प्रसाद ले, अपने प्रसाद लेना, खाना नहीं खाना, प्रसाद ले गए, ठाकुर जी का प्रसाद ले गए, प्रसाद खाएंगे। हमारी वैष्णव भाषा है, ये पूछ दी इधर से, ठाकुर जी क्या बना, आज ठाकुर जी क्या बनेगा, अब ठाकुर जी प्रसाद लगाना, प्रसाद पाएगा बनेगा श्री भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए। महान पवित्र चीज होते हैं, ठाकुर जी के निम्न से बड़ी पवित्र चीज हो जाएगी। ठाकुर जी का प्रसाद लखपति करोड़पति हाथ फैला गए, कर्ण का दिन राजी हो जाएंगे। आप कहीं हाथ फैलो कर्ण 5 रुपए चाहे दे दो, अब तो बुरा लगेगा, चिड़िया ठाकुर जी का प्रसाद है। ठाकुर जी प्रसाद पाओ तो ये गाय को पकड़ लिया मुसलमान ने, कब इसको खाएंगे, लेता रहते तो पहलवान था उसने गाय को पकड़ा, तू पकड़ रहा, हम मसाला वही लिया थे हाथ जा पढ़ाए खाएंगे। गाय गाय की समझ जाती हो, पशु भी कांपने लगी, बजाय डरी हुई थी, जो उस मुसलमान को आ गई दया, दया आ गई तो छोड़ दी बछड़ा बछा दो, भाग भी गया वही लेकर आए, गाय तो छूट गई भाई। अरे तुम पहलवान, गाय छूट गई तुम्हारे से, गाय तो छूट गई। फिर महाराज वो मुकदमा चला पर उसके ऊपर फांसी दी जाए इसको, मुसलमान को बहुत दूटा मारा, फांसी का हुक्म हो गया, फांसी चढ़ाई महाराज का, तो पैदा करके पाटा खा गया, फांसी लगी, जो फांसी लगी तो फांसी नहीं लगी, जितना मिनट रखा साबुन निकल गया। क्या हुआ कि गाय के सींग थे दोनों पैरों में, मेरे सींग थे दो गाय का, फांसी लटके चढ़ लगे, स्त्री करती मुसलमान को ऐसे बचा लिया। नारायण नारायण नारायण की बात है महाराज, पुण्य की पाल आ रही है, पुण्य की पाल आ रही है, सेवा करो और सुख कैसे हो, ये धन रखो बहनों को बिचारी भाइयों को भी, दूसरों को आराम कैसे हो, सुख कैसे हो, भला कैसे हो, ये जीव का कैसे हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सबसे प्रेम सहित राम राम, सबसे आदर सहित राम राम लगते हैं। और ऋषिकेश पधारो, अयोध्या पधारो, जब आपको भगत हुए जैसे प्रसन्न राम।